Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σε ρωτήσει που είσαι. Γιατί αργείς. Πρώτα μουσική. Κι ύστερα στίχοι να συνδράμουν την απουσία. Βάλσα μου στην πληγή. Και σβήσε την οργή μου στην αρμυρή αγκάλι του να γιάνει η ψυχή μου. Οι ψυχές θα γιάνουν την ώρα που η μουσική θα κρεσεντάρει και θα ανεβαίνει. Το δίλημα παλιό την απονάει πιο πολύ. Αλλά και τόσα πολλά άλλα συχνά τα φαντάζεσαι. Ποτέ δεν τα ονομάζεις, δεν τον μπόρεσες ποτέ. Χρήσιμα, απαραίτητα, όμορφα στην αφή όλα όσα μου δόθηκαν. Παρούσα διατύπωση. Τόσο αρχαία πράγματα πάνε όλα. Αλλά το κορδόνι, ένας κλαταρισμένος άκος. Ένα κορδόνι το λέω, όπως τα ακούω. Το μουρμουρίζω στη λάσπη. Παλιός άκος, παλιό κορδόνι. Εσύ παραμένεις. Μπέκετ. Πού μου οδηγούν τα βήματα και της καρδιάς μου οι χτύποι. Μυρολογίστρα στη χάρα και γιορτινή στη λύπη. Άκου στον πόνο μου ουρανέ της γης το κάρδιο χτύπη. Ξέτη λίγο το σκηνί. Φτιάχνω δυο σκηνιά. Δένω τον πάτο του σάκου. Τον γεμίζω με λάσπη. Δένω το στόμιο. Θα γίνει καλό μαξιλάρι. Θα είναι μαλακό στην αγκαλιά μου. Μικρές κινήσεις του κάτω προσώπου. Σαν να ήταν οι τελευταίες. Встают старики-гренадеры, встают из-под русских снегов. Σάμιουελ Μπέκετ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις λέξεις. Τις πνίγει η λάσπη. Μπορεί και ξένη γλώσσα. Μπορεί να τραγουδάει lead στο πρωτότυπο. Μπορεί να είναι ξένος. Σάκο και λαιμό. Το κάνω. Πρέπει να το κάνω. Έτσι είναι ρυθμισμένος κανείς. Το κάνουν τα δάχτυλά μου. Τα νιώθω. Ανίκανος να κάνω ένα βήμα, ειδικά τη νύχτα, χωρίς να μένω ξερό στο ένα πόδι. Τα μάτια κλειστά, οι ανασακωμένοι, τα αυτιά τεντωμένα για τους διώκτες και τους σωτήρες. Μπέκετ. Στιγμές, στιγμές, τα ρω οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται θαρώ κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πέτουν και μας καλούν με τις κραυγές του απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς, κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς. Ψεύτηκα όπως εκείνο το πεθαμένο κεφάλι, το χέρι ζωντανό, ακόμη το τραπεζάκι που σκαμπανεβάζει στα σύννεφα, η γυναίκα που τεινάζεται όρθια και χυμάει στον άνεμο. Πετάει ψηλά το κουραζεμένο ζωμάρι, στις δύσεις τη θαμπή φεγγοβολή, και βλέπω ένα κενό στη φαλαγκά του. Ίσως είναι η δική μου η θέση αυτή. Θα έρθει καιρός μαζί με αυτό το ζωμάτι το μεγαθάμπος να πέτω κι εγώ. Σαν γερανός καλώντας απ' τα ουράνια όλους εσάς που έχω αφήσει εδώ. Ανέαρέ μου φίλε, αυτός ο σάκος, αν τον έβλεπες, με τα βία στον έσερνα και τώρα κοίτα, το κεφάλι μου βρίσκει πάτο. Στιγμές, στιγμές τραρώ ως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη. Δεν κοίτονται θαρώ κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Έψαχνα να βρει τη χαμένη ευκαιρία. Αυτή που άλλοι τη λένε αγάπη, άλλοι τύχη, άλλοι ειδονή και άλλοι τη λένε απλώς ένα άγγιγμα περαστικό. Άλλοι τη λένε το βλέμμα σου και άλλοι απλώς υπεκφυγή από αυτό που ζουν. Όλοι καθημερινά στρατιώτες με όπλα πανάρχια, αποτελεσματικά αλλά και παρχαιωμένα, παλεύουν να τα βγάλουν πέρα. Και όταν κουράζονται, σταματάνε λίγο, ανασένουν, τραγουδούν χαμηλόφωνα και εκλιπαρούν, συνήθως μέσα τους, εκλιπαρούν όλοι μαζί. Όποια κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, κάνε μου απόψε συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις, λίγη ζητώ παρηγοριά. Που αρχή θα πει, άλλοτε μέση, άλλοτε τέλος, άλλοτε ψέματα. Ποτέ όμως αληθινή αρχή. Πιάστο πάλι. Όσες γυναίκες έχω γνωρίσει, έφυγαν δίχως αφορμή. Όμως δεν έχω καμιά μισή ζη στο ριζικό μου έχει γραφτεί. Αρχή και μοίρα, και ό,τι ακούγεται συνήθως βαρύγδουπο, το έκανε να μοιάσει απλή κουβέντα. Ψήθυρος και αναστεναγμός. Μπέκετ. Αυτό ήταν. Σβήνει όπως φυσάμε τη λάμπα. Ουμάσαν Κυρία με ευγενικό όνομα, ευγενική μου κυρία. Έχει ένα σημαίνιο δαχτυλίδι από το βασιλιά. Δώστες μια δεκαρούλα. Βγάλ την έξω για δείπνο. Κέρασέ την κρασί. Αν κλάψει ή αν αστενάξει, παραγόρησέ την. Θα τη συναντήσεις στο συντριβάνι, δίπλα στο δρόμο. Μη διστάσεις να χαμογελάσεις και να προσπεράσεις. Κι αν τη δεις να μιλάει μονάχη της, ας την στην ησυχία της. Η καρδιά της είναι εκεί που πρέπει. Noble Dame. She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine, give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello, don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself, oh no, leave her alone, her heart is at home. Μια ευγενική κυρία τραγουδισμένη από μια απόλυτη φωνή. Μια απόλυτη φωνή που ανήκει στην πιο στέρεη παρουσία. Η Αρλέτα από την εφηβεία μας ως τώρα εφηβικά επιμένει και υπερασπίζεται όσους παραιτήθηκαν νωρίς και ζουν αληθινά έξω από τα στερεότυπα. Αν τους συναντήσεις, βγάλε μπλοκάκι. Ό,τι λένε το χρειάζεσαι. Είναι οδηγίες χρήσεως και απαραίτητο εφόδιο για τις στιγμές που αισθάνεσαι πως δεν το αντέχεις άλλο. A care, golden hair. She was the only friend of the king. Maybe she'll come and ask you for your name, noble dame. We give our love to her on her way. Look for her by the fountain on the road. Say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself, oh no, leave her alone, her heart is at home. Beckett. Τις μέρες που πήγαινα ακόμη ξυστά στους τοίχους μεταξύ των ομοίων αδελφών μου, το ακούω και μουρμουρίζω ότι τότε ψηλά στο φως, σε κάθε σωματικό πόνο, το ηθικό δίδαγμα με άφηνε σαν τον πάγο. Ουρλιάζα βοήθεια, μένα στα 100. Κάποιο μέτρο επιτυχίας. Νιώθω σαν να μεγαλώνω, δεν φοβάμαι γι' αυτό. Αν και το χτες μοιάζει σαν να είναι αιώνες μακριά. Δεν μου χρειάζονται μέρη της μόδας για να περνάω τον καιρό μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη να είμαι εδώ μαζί σου. Και εσύ θα τραγουδάς όσο υπάρχει τραγούδι. Τα αισθήματα δεν φεύγουν ποτέ. Εγώ μπορεί αύριο να μην τραγουδήσω ποτέ ξανά. Αλλά πάντα θα θυμάμαι την πρώτη φορά που ερωτεύτηκα. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'ai

εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας ακούς που τραγουδάνε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες φορές. Ως που οι τροχιές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σ' ένα κάτω ημιστικό. Σ' αυτό το τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Όχι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Και βλέπεις ένας-ένας πως παίρνουν αργά προς την απέραντη κοιλάδα της επουράνιας εποπτείας. Ένας-ένας πως περνούν αργά προς την απέραντη κοιλάδα της επουράνιας εποπτείας. Βλέπεις του ύπνου η ανικόνιστη ένας-ένας αμίλητη στη χαμηλή κοιλάδα πως ξεγλιστρούν αμίλητη. Σκυφτεί σαν ένοχοι στην αχανή κοιλάδα πως ξεγλιστρούν και χάνονται σκυφτεί και αμίλητοι σαν ένοχοι και σβήνουν ένοχοι γιατί έζησαν και σβήνουν. To go. Πηγαίνω έρχεσαι όλη τη νύχτα, αγαπημένο φάντασμα, και σέρνεις βήματα φόβου στις αθρές ανίδες. Πηγαίνω έρχεσαι, στιγμή δε σταματάς, και ακούω το φρικτό λαχανιασμά σου, το στήθος σου που βράζει από το τσιγάρο και κάποτε τα βονιτά σου. Το πρωί βρίσκω φλιντζάνια του καφέ, ποτήρια, εφημερίδες ανοιγμένες, προσευχές αναρτημένες όλες τις γωνίες, τα σάκια μου από τσίγαρα, ξυνήλα φόβου και λησμονιάς σ' όλο το σπίτι. Δεν ξέρω ποιος ο πλάστης σου. Δεν είπες αν πήρες από το μοίρασμα της ειδονής ή μήπως από το κύρος του θανάτου. Ανηφορίζοντας τον ύπνο προς το φως, αντίκρισα το χάλασμα του κόσμου. Διονύσης Καψάλης, ο Κρότος του χρόνου. Διονύσης Καψάλης. Βαραίνουν ξάφνου πάνω μας τα χρόνια. Οι αχθοφόροι όμοι σκύβουν, δεβαστούν το ανάλγητο φορτίο. Κατεβαίνω σαν πλοίο που βουλιάζει. Κατεβαίνω. Λάμπει από κάτω μου ο απόρριτος βυθός. Σιωπή με κατακλείζει και βυθίζομαι με μάτια ορθά ανοιχτά στα χρόνια που θα έρθουν. Εκεί θα ζήσω πια, σαν σενιδρίο, ο υπνοβάτης του βυθού. Θα με κοιτούν, θα έρχονται χάσκοντας κοντά και θα κοιτούν με το εισιτήριο στο χέρι. Κάποιοι μπορεί να σκεύουν κιόλας να διαβάσουν τα επίσημα λατινικά. Ο Λαμπέρι, η βουβή, η αιωνιότητα. Ναι, θα έρχονται, θα με κοιτούν για λίγο και θα φεύγουν. είναι αυθαίρετα, το ξέρω. Δεν διαχειρίζονται ουσία, κι όμως έχουν και αυτά τη σημασία τους. Γερνούν μαζί μας και λυγίζουν προς τη νύχτα, όταν φυσούν τα χρόνια και μας παίρνουν στην ακατοίκητη πλευρά των ημερών. Εκεί που οι φόβοι μεγαλώνουν μόνοι και αφύλαχτοι σαν τάματα. Σαν ίσκια δικημένων μας μιλούν τα ονόματα, και όταν τους προσφωνούμε γαλινεύουν. Δέκα μονάχα στοίχημα αν μείνουν, μα είναι κι άλλα ονόματα, πιο σκοτεινά και απρόσκλητα, με τις βαριές αισθήτες και τα ρεγκάλια της σημασίας. Τρέφονται από την πίκρα της ζωής μας και ξεδιψάνε με χολή και ξύδι. Δεν κατευνάζονται, όπως κι αν προσφωνείς το αποτρόπαιο ξαναγύρισμά τους, και μεγαλώνει, όλο μεγαλώνει η άγρυπνη τους μέρημνα στον ύπνο. Αν πρόκειται για ανθρώπους, κάλεσέ τους με τα πραγματικά ονόματά τους. Οφείλεις να ονομάζεις τους ανθρώπους. Αν είναι δαίμονες, άφησε να διαβούν. Διονύσης Καψάλης. Μόνο ένα πράγμα μου μένει, να γυρίσω πίσω. Ή έστω άλλο ένα, να αρχίσω να χτυπιέμαι δεξιά-αριστερά, εδώ που κοίτομαι και συνεχίζω το ζιγζάγ. Δώσε μου ό,τι μου αναλογεί κατά το χαρακτήρα μου. Παρούσα διατύπωση, αναζητώντας εκείνο που έχασα, εκεί που δεν ήμουν ποτέ. Μπέκετ. Μη σπέρνεις γύρω σου σκοτάδι. Γίνε φως. Για αυτούς που βλέπουν με τα μάτια σου το φως και παίρνουν από σένα την ανάσα. Για αυτούς που κάποτε θα γίνεις ίσκιος, μη θησαυρίζεις μαύρη νύχτα, γίνε φως. Κάνε να φαίνονται τα μάτια που αγαπούν, να φέγγουνε στο νύχτωμα του κόσμου. Ιωνύσης Καψάλης. Στρέφουν οι παλιές οι λέξεις πάντα. Όχι. Όχι πιο πολύ. Μόνο να εγκληματιστώ ξανά. Μετά να κρατήσω μέχρι τον ύπνο. Να μην με πάρει ο ύπνος. Τρελό. Δεν βγάζει νόημα. Μπέκετ. Βουνάμ να μιχιά. Γυρίζουμε σπίτι κουρασμένοι. Βλέπω μόνο τα γυμνά μέρη, τα αλληλέγγυα πρόσωπα υψωμένα κατά την ανατολή, το χλωμό ανέμισμα των σμιχτών χεριών, κουρασμένο και αργό τραβάμε τον ανήφορο κατά μένα και γινόμαστε άφαντοι. Μπέκετ. Βρίσκω τα χιόνια Ψάχνε με τραγούδια χαμόγελα, με λάθρα γραμμένες επικλήσεις, χωμένες όπου δει. Γύρευε πάλι να βρει την αγάπη του. Τα χαμένα όταν λείπουν, αργούν. Και τότε, τότε φτάνει μια νότα, ένας λυγμός και με μιας ξαναγυρίζουν. Πάλι με ένα τραγούδι βρήκε την αγάπη του. Πάλι θα την κοιτάξει και ας είναι σε άλλο κόσμο. Μπορεί πάλι να μην του ξαναμιλήσει. Μπορεί να του χαμογελά. Μπορεί απλώς να κοιτάξει. Μάλλον θα έχει το βλέμμα αλλού. Αν αγαπήσεις την πληγή, η αγάπη θα σε αντέξει. Touch my skin, tell me what you're thinking. Take my hand and show me where we're going. Lie down next to me, look into my eyes, and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling. What you feel is what I feel for you. Take my hand, if I'm lying to you, I'll always be alone, if I'm lying to you. Μας περιμένω ίσως να ξανάρθουμε και δεν ξαναρχόμαστε. Το βράδυ ίσως να μου ψιθυρίσει αυτό που μου τραγούδισε το πρωινό και εκείνη η μέρα σε εκείνο το πρωινό. Κανένα βράδυ. Μπέκερ. Η πόλη απόψε. Κι όμως πνέει μαύρος αέρας πάνω από τις στέγες και παίρνει όσες σκέψεις δεν πρόλαβα να γίνουν κατοικίδιες και παίρνει τον έρωτα από το μέσα κόσμο. αργός μαύρος καπνός της καμινάδες, μαύρο της άνοιξης που αργεί και της οργής. Περνάνε σημασίες κάθε μέρα, ταρατατζούμ, τις βλέπεις παρελάβνουν. Ταρατατζούμ, κουνάμε σημαίακια και χορηγοί του κατοκόσμου μας κοιτούν από τα μπαλκόνια πάνω, σαν τις σκίσες. Και ζούμε μόλις μια λέξη πριν από το κουφάρι, μια σημασία που ήταν κάποτε γιορτή. Διονύσης Καψάλης. Όπως όλα που δεν ήταν έπειτα είναι. Ακούω για μια στιγμή. Αυτές είναι καλές στιγμές. Μόνο αυτός μπορεί να είναι. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Μπέκετ. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σε ρωτήσει πού είσαι. Γιατί αργείς. Πρώτα μουσική και ύστερα στίχοι να συνδράμουν την απουσία. Βάλσα μου στην πληγή. Διαματικά τραγούδια και στίχοι. Καμιά δεκαριά από αυτούς, αν μείνουν. Αυτό υπήρξε, λέει, μια υπέροχη ροή. The shadow of your smile when you are gone. Color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. Wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so. Remember shadow of your smile. La sombra de tu amor en mi. De despertar solo ansiedad. Siento que al partir te vas de mí. Estrella que nos vio ya se apagó. Tal vez porque tu adiós me hará sentir que te hice. Supe comprender, solo guardaré de ti la sombra de tu εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν Λαβωματιά, Νότης Μαυρουδής, Γιώργος Κορδέλας, Γλυκερία, Γκλίνκα, The Midnight Review, Λιν Μακριστιάν, Κοντράλτο, Eugene Talisman, Πιάνο, Η Γερανή, παραδοσιακό τραγούδι της Ρωσίας, Γιάννης Ρίτσος, Χάρης Αλεξίου, Όποια και να είσαι, Καλδάρας, Αμολαδάς Αλεξίου, Noble Dame, Μάνος Χατζηδάκης, Reflections, Αρλέτα. Ζεμπέκικο, Διονύσης Σαββόπουλος, Λένα Πλάτωνος. The Heavens, Ray Vonnet. Into the Dark, Ferry Corsten. La Vie en Rose, Edith Piaf. Όσα βουνά κι αν πέρασα της Μακεδονίας. Γλυκερία. Touch my skin, take my hand, Dido. The shadow of your smile, Tony Bennett. Μεταφράσεις του Μπέκετ ήταν της Αθηνάς Δημητριάδου. Τα ποίηματα του Καψάλη από τον Κρότο του Χρόνου. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαλιώτης.